16. อาสวะสัมปยุตตทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 48. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นนะขันธ์สองละขันธ์สามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ49สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้น50สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่ง และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอารามณปัจจัย51สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยแต่แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่โมหะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์3และโมหะอาศัยขันธ์1ที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ52สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละอธิปติปัจจัย53สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละจิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้น54สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละหนึ่งและพึงขยายปัจจัยทั้งหมดให้พิจารณาอย่างนี้ย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 55. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระสมนันตรปัจจัยมี6วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี6วาระวิคตปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย56. สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมณอารามณปัจจัย57. สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัส ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นอธินะอธิปติปัจจัย58สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในมือเล็บย่อนะปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น59สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปปาวจรภูมิขันธ์สามและโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ60สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่แนวรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่ตรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิสัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้น61สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1และโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บเพราะนะปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระเพราะนะอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยเป็นต้น62สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่วิปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยโมหะที่สรคตด้วยโทมนัส ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยเพราะนอาหารปัจจัยเพราะนอินทรีระปัจจัยเพราะนฌานปัจจัยเพราะนมรรคปัจจัยเพราะนสัมปยุตตปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัยเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทนัย 63. นเหตุปัจจัยมี2วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี4วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตติปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 64. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระละณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย 65. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในเรปสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 16. อาสวะสัมปยุตตทุกกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 66. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเรปเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์1

ได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหนึ่งเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 72. นาเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตรปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสติยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บพึงทำการนับสองอย่างแม้นอกนี้อย่างนี้ในเล็บนิสยวานเหมือนกับปัจจยวาน 16. อาสวะสัมปยุตตะทุกกะ 5. สังสัทธวาน1. ปัจจยานุโลมเป็นต้น 73. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเพราะนาเหตุปัจจัยละนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาธิปติปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหกวาระนาอาเสวนปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บพึงทำการนับสองอย่างแม้นอกนี้อย่างนี้ในวงเล็บสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัทธวาน